Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. «Прыгоды капітана Танакі» – так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак. Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Там невялікі штат прафесійных журналістаў, і праца вымагае поўнай творчай самааддачы ад кожнага. Аднак у адным з інтэрв'ю вы прызналіся, што «Прыгоды капітана Танакі» нарадзіліся ў такую сумную хвіліну, калі не было чым заняцца. Ці так гэта? Мая праца ў «Нашай Ніве» найдзе, скажам так, перыядамі, хвалямі. Часам даводзіцца сябе трохі так паштурхоўваць, каб нешта пачынаць больш актыўна рабіць, але часам стамляешся, таму што творчая праца яна вельмі моцна выматвае. Ну і была такая хвілінка, калі я трохі адпачываў, умоўна кажучы, ад працы, а душа, відаць, мозг, яны запрацавалі ў гэты момант. І вось мне гэтую творчую энергію кудысьці захацелася скіраваць. Ну, вось гэты Танака, ён не з пальца высмактаўся, а так, ад некуль нарадзіўся. Цікава, што гэты Танака, ён зусім не чалавек і не хохлік там які-небудзь, а слімак. Чаму? Узяў кавалачак пластыліна і нешта на маіх вачах нарадзілася. Нешта з глыбіняў душы такое. Гэта атрымаўся слімак. Чаму слімак? В прынцыпе, слімак – это вельмі цікавая істота. Яна, па-перша, вельмі пластычная, яна вельмі добра з пластылінам спалучаецца. Ну, слімак істота такая вельмі тіхая, але адначасова карызматычная, яна вельмі эмацыйная, калі паназіраць за слімакамі, як яны рухаюць сваімі рожкамі. Таксама яна здаецца вельмі павольная, але бачу, што слімак рухаецца дастаткова і хутка. Калі мець слімака за хатняга пітомца, то трэба за ім сашыць, а то можа і збегчы. А як узніклі прыгоды у вашых слімачкоў? Танака, гэта, напэўна, трошкі маё такое альтэр-эга, і гэта таксама той я, якім я быў у дзяцінстве і застаюся зараз. Вось хочацца якіхсьці прыгодаў. І, напэўна, шмат тыя прыгоды, якія б мне хацелася, яны трапляюцца на шляху капітана Танакі. Гэта вельмі часта нейкія паветраныя падарожжы, марскія, па рэчках, сустрэчы з драконамі ці з піратамі. Вашы прыгоды капітана Танакі ў поўным сэнсе аўтарская кніга. Вы і аўтар дыялогаў, якія ўкладаеце ў вусны сваіх герояў. Вы гэтых герояў ствараеце, лепіце з пластыліну, фарбуеце, пускаеце ў свет. Спачатку, як я ведаю, праз свой асабісты дзённік у інтэрнэце. Спачатку Танака гэта трошкі была такая забаўка для, відаць, больш для дарослых. Я яго рабіў так трохі з гумарам, можа, з нейкім нават трохі з палітычнай такой сатырай. Але потым мне з'явілася думка, што чаму б не прапанаваць гэта для дзяцей. І насамрэч зараз менавіта вось гэтая дзіцячая частка Танакі, яна адбірае ўсе сілы фактычна. Я не перажываю за гэта, гэта вельмі добра, гэта, відаць, больш патрэбна, чым забаўкі для дарослых. Прэзентуючы кніжку, вы заклікалі, каб дзеці прыходзілі з дарослымі, маючы пластылін, прапануючы дзецям самім паўдзельнічаць ці ў паўторы вашых герояў, ці ў стварэнні новых герояў. Як яны прайшлі гэтыя майстар-клясы? Цудоўна прайшлі. Была першая майстар-кляса ў Менску ў палацы моладзі. Як выявілася, у капітана Танакі ёсць ужо шмат сапраўдных фанатаў сярод дзяцей. Дзеці, аказваецца, ўжо ведаюць гэтыя вершыкі на памяць. Некаторыя дзеці вывучылі дні тыдня з дапамогай аднаго вершыка. Ну, але таксама мне хацелася б адзначыць, што ўсё ж такі дадатковая задача капітана Танакі — гэта не проста забаўляць дзяцей, але, па-першае, іх развіваць, бо мелкая маторыка, праца з пальчыкамі, яна вельмі добра ўплывае на дзяцей. І таксама заахвочваць дзяцей быць творчымі. Мне здаецца, што вельмі важна, каб дзеці нашы ўсё ж такі раслі не пасіўнымі спажыўцамі інфармацыі, а творчымі людзьмі. Я ведаю, што вы працягваеце ствараць новыя прыгоды вашага капітана Танакі. Калі чакаць наступных кнігаў гэтай серыі? Ну, калі глядзець на справу рэальна, то калі праз год з'явіцца новая кніжка, я быў бы вельмі задаволены. Задумаў у мяне зрабіць кніжку пра капітана Танаку і прафесіі, то бок капітан Танака вывучае розныя прафесіі. Ну і таксама зрабіць такой накшталт энцыклапедыя капітана Танакі. Капітан Танакі і всякія цікавыя беларускія з'явы для дзетак. Паглядзім, як яно будзе рухацца далей, але я ў любым выпадку гэтую справу кідаць ужо не збіраюся. А тым часам у інтэрнэце ўжо з'явіліся і вашыя мульцікі, у якіх капітан Танакі дзейнічае ваўсю. Так, ёсць парачку. І, дарэчы, іх больш па-за інтэрнэтам. У інтэрнэт я выклаў яшчэ не ўсё, а у мяне ёсць дзесьці 7 караценькіх такіх мульцікаў пра капітана Танакі, яго сяброў. Гэта такая таксама нейкая спроба зрабіць нешта яшчэ, нешта мультымедыйнае. Бо ў наш час, бачыце, асабліва для дзяцей вельмі важна рабіць творчасць не проста там тэкставую, візуальную, а такую трохі мультымедыйную. Яны, бачна, гэта вельмі добра ўспрымаюць. А ці прапаноўвалі, ці збіраецеся прапаноўваць вашы мульцікі, скажам, для праграмы «Калыханка» на беларускім тэлебачанні? Пакуль што не прапаноўваю, проста прапанаваць гэта трохі не мой падыход. Калі ўжо прапаноўваць, то трэба прапаноўваць тое, што ты збіраешся рабіць, зможаш зрабіць і будзеш рабіць. Рабіць мульцікі рэгулярна, а «Калыханка» ж выходзіць кожны дзень, калі я не памыляюся, гэта шалёная справа. Гэта трэба мець каманду людзей, і гэта абсалютна іншая сфера дзейнасці. Ну, пакуль што мне хапае вось рабіць мульцікі ў свой вольны час, час ад часу. Але паглядзім, што будзе ў будучыні. Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Кудрыцкім, аўтарам дзіцячай кнігі «Прыгоды капітана Танакі». Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серыі «Беларуская паэзія 21-га стагоддзя» выйшла кніга Міколы Федзюковіча пад назвай «Красадзён». Паэт пры жыцці друкаваўся нячаста, а пасля таго, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшая з творчай спадчыны паэта, сабраная пад адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юраш Пацюпа. Што такое сёння добры паэт? Каго цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты, і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачаеце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэтай званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-га стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, весь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы, так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам у мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то ліц кансультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літінстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. З тае пары мінула немала гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу ўспамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад халастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, ў хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія – нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай – гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму. Як паэт Мікола Федзюкович вельмі ўважлівы да дэталі. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод свайго калегі Юрыя Кузнецова. Затое, здавалася б, сімбаль, стыхія Кузнецова, яму зусім не падуладны. Аж не, вершы Шыпшына, Вагон сведчаць пра адваротнае. Цікава, што нават тэмы кан'юнктурныя, як на наша сённяшняе разуменне, прыкладам, у тэксце «Вежа» паэт напаўняе некім надпрыродным містычным трымценнем. У выніку можна спрачацца пра вартасць тых ці іншых паэтавых твораў, але выпадковых сярод іх практычна няма. Ці то даніна часу, асяродку, ці то прыватнае прысвячэнне, усё прапушчана праз сэрца. У Федзюковіча мы не знойдзем вычварных рымаў, дысгарманічных метафараў. Усё тут калі яркае, дык неяк ладна дапасаванае адно да другога, так, што не кідаецца ў вочы. З маладых гадоў і да канца дзён яму была ўласціва пэўная філасофічнасць. Але гэта якасць ніколі не даходзіла да ментарства, да рэзанерства, да сухога разумавання, хутчэй парадокс, загадка. Скажам, вось гэта, пра што? Пра дабро ці зло? На вуснах у цябе аса, такая тонкая і злая, што ж зыначылася ўся твая цнатлівая краса, наўздзіў і неспазнана. З гадамі толькі напруга трагізму ўзрастала, часамі напаўняючы кожны радок. Усе часцей разважаў паэт пра смерць, нібы прачуваючы заўчасны скон. І з гадамі расло паэтава майстэрства. Менавіта ў апошні перыяд жыцця Мікола Федзюкович звяртаецца да жанру санету, і практычна кожны з іх уражвае як паэтычнасцю, так і паэтычнай культурай. Але бадай што ні ў чым так яскрава не праяўляецца майстэрства літаратара, як у перакладах. Апошні раздзел кнігі прысвечаны перакладам. І тут паэт паказаў сябе бліскучым густоўным майстрам. Я б не стаў сцвярджаць, што ўсе пераклады без заг. Ганны. Такога на агонь не бывае. Уражвае іншае. Калі чытаеш ці Пушкіна, ці Блока, ці Рымбо ў пераказе Федзюковіча, здаецца ўражанне, што гэтыя паэты і пісалі свае вершы па-беларуску. Кнігу не ўвайшлі яшчэ досыць шматлікія пераклады паэтавых сучаснікаў. Але галоўнае зроблена. Ладны тамок вершу. Добрая нагода адкрыць для сябе проста добрага лірыка Мікола Федзюковіча. Адкрыць наноў ці адкрыць упершыню. Вы пачулі водгук Юрася Пацюпы на кнігу выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён». У эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дзмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, нядаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 157-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Недаўна Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дзмітро Паўлычка і Раман Лубкіўскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка ў вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дзмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннямі. пане Дмитро, кожная краіна у нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»? О, ну якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачу багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравки Геннадій, Бородулін Ригор, і Законников Сергій Панізнік, Ян Кабриль, це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка, Соломію хрестив Ян Кабриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури? Цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому, може, вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської, бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся, я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо. Ви згадали, як навідували могилу Василя Быкова, ви написали там верш. Я читав його. Признайтеся, що гэта ўсё-такі не экспромт. І задуму гэтага верша вы ўсё ж такі мелі ў галаве перад тым, як пайшлі на ўсходнія могілкі. Ні, я прыйшоў, я ніколи не думав, що я буду. Ми проїжджали біля цвинтаря, і наш посол Ігор Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Быкова. Я кажу, все, їдем. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг. І сніг топився під моєю рукою. І я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Быкова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Быкова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку і аж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде. І справді, маланку у камені на могилі Быкова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас у оригіналі. «Хочу тебе цілувати, рятунок є в поцілунках від смерті». А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним? Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям? Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я скоріше себе вважаю таким трудівником, тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти бодай одну школу українську, бодай одне слово. Я йшов, я й дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав, і ми проголосували. Я думав, що тоді добре було б умерти. Ну я не вмер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя. А пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади, з боку влади чи перед владою? Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе західна література сучасна, яка давнек відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття почуття, почуття національності і почуття соціального людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо з коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша, від тоді, коли появилися перші літературні твори в світі, ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення будь-який епосі, в якій би вона не жила, бо вона себе побачить у своїй творчості. Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на київській книжній ярмарці «Медвін». І я там обійшов весь кермаш і не знайшов книг ні Павлички, ні Ліни Костенки, ні Івана Драча. Чи означає гэта, што украінскія выдаўцы перасталі цікавіцца сапраўднай класікай? Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо у українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антонича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві, видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого. Нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе так само, як Інститут Гете у Німеччині, Інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко. А тепер прогучать його твори у білоруських перекладах Ніла Гілєвіча. Жарабе, повольненько ідуть сівые коні, упрежены у пахавальны воз. Ім господар счасаў на вочы пасмы, каб не запомніўся дамогліц шлях. Яны ўсё ж бачуць трохі і праз пасмы, але ўдаюць сляпых, так людзям лепш. Іх добрата не суцішае ў смутку, іх мудрасць не развейвае журбы. А каля воза жарабё малое, то скубане люцэрну з-пад труны, то забяжыць, каб да саскоў далезці, то заіржэ, то паімчыцца ўскач, і дзінькая пад капытом малога чыясь павесялелая сляза. Мост. Яму рака не іначай гільяціна. Сцінала карак крыгай ледзяной, яму ламалі тараном ключыцы у самы шал разгул вясновых хваль. Яму пад сэрца клалі дынаміт, ён узлетаў, як змей дзіцячы ў неба, і толькі палі значыліся там, як месяца адбіткі пад вадою. Але ён адраджаўся кожны раз, бетонам браліся быкі і бёрны, з гнілых слядоў яго ўзрастала сталь. На ім бяссмерця я спасцігнуў тайну, з распяццю неба ўваскрасае мост, бо ён часціна вечнае дарогі. Вясна. Як чорны кнот патушаныя свечкі, край шляху дрэва голае стаіць. Пажоўкла шэрые, нібы дзяды, ляжаць снягі з закрытымі вачыма. Ды ўжо сініца скрыпачку сваю настроіла і звонка славіць сонца, а поверх лёду мутныя патокі цякуць, як воўна з брудных бараноў. Мне лёгка, добра на душы, і я смяюся да дзяўчынкі незнаёмай. Жыццё, відаць, і ёсць вясновы посміх. А потым я ўзлетаю і буслу, што на вярбе гняздо як храм будуе, галінкі ўрачыста падаю. Лета. Кружэльцам ядравітага лімону дадолу сонца коціцца, і там, дзе неба сходзіцца з зямлёю, гарыць, як на кары вішнёвай кропля клею. Нібы з палотна ў Рубенса багіні, грудастыя і голыя жанкі ідуць да рэчкі, плёс у сітнягу, як абажур, свіціцца ззяннем плоці. Аднекуль выбег малады кентаўр, конь-чалавек, шалёнае стварэнне, і ўрэзаўся ў ваду ў крык і смех. Злякаўшыся, мажныя маладзіцы на ветразях сарочак да нябёс узносяцца, як русыя анёлы. Нецярплівасць. Пастух хацеў пачуць хвалу ад Бога у вогненым кусце і запаліў маленькі корч сухога ялаўца, і полымя шугнула, як з гранаты. І нетры хвойныя пайшлі агнём, і стала страшна пастуху на ўзлесці, што птушаняты пагараць у гнёздах, якіх было немала навакол. Ён кінуўся гасіць той ялавец, ды позна ўжо было, усё згарэла. А Бог маўчаў, бо іншага любіў. Так вы, не ўчуўшы голасу любові, спалілі цёмныя і лжэпрарокі ад нецярплівасці мільёны крыл. Белыя санеты ўкраінскага паэта Дзмітра Паўлычкі прагучалі ў перакладах на беларускую Ніла Гілевіча. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са Свабодай!